Mina damer och herrar, Mårten Rask. Ja, en liten ny signatur i Hassan och då får vi hälsa Mårten Rask välkommen igen. Ja, tack så mycket för det. Folklivsforskaren och kulturist. Jag måste bara få påpeka här. Fantastiskt roligt med den här lättrodötten. Ja, visst. Den har vi designat bara för dig. Det roade mig verkligen. Ja, trevligt. Ja, hedersamt. Ja, tack så mycket. Folklivsforskare och kulturhistoriker. Vad ska vi tala om idag? Folksagor, sa du någonting om? Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om folksagorna. Ja. Och deras ålderdomlighet, märkliga folkliga kultur. Vad är en folksaga om vi börjar med det? Ja, det är ju en vandringssägen, kan vi säga. Det är ju en saga, en historia som har berättats av generationer och formats av generationer. Där var och en lägger sitt till, så att säga. Ett exempel? Ja, jag vet inte. Det finns ju rik flora, man säger. Många är ju, ja, de har ju den här strukturen, kan man säga. Och att man lär sig någonting varje gång. Det är alltid sillärande. Vi tar reven och, som möter luffaren, till exempel. Vad handlar den om? Ja, rev, då stöter på en luffare. Ja, ungefär så. Jaha. Ja, kungen och skogsrået. Jaha, vad handlar den om? Ja, det är, där är det väl mer så att det är en kung som ger sig till skogs. Jaha. Och ett ur tre stöter han på ett skogsrå, oförhappandes. Oj då, jaha. Så kan det vara. Men man kan ju säga så här också att det är ju många 1900-talsfenomen som vi uppfattar som moderna. Ja. Som är urgamla och som har traderats av de indoeuropeiska folken i årtusenden. Kan vi få något exempel? Ja, ta Charles Lindbergs flygning över Atlanten. Charles Lindberg, Spirit of St. Louis. Ja. Han korsade Atlanten. Menar du att det är en vandringssägen? Det är en gammal vandringssägen. Ja. Den har traderats i många generationer. Finns upptecknat bland annat i kilskrift från babylonska folken. 3000 före Kristus. Där hittar han Charles Lundberg istället. Charles Lundberg. Baskiska folken omnämner honom som Charles med huvan. Jaha. Så det är ju ofta sådana fenomen som kommer igen, kan man säga. Oj, man lär sig av historien hela tiden. Ja, det är intressant tillbaka att se. Det är massor av sådana fenomen, kan vi säga. Många är fotbollsspelare. Jaha. I engelska, Gordon Banks, som slängde sig i stolpen 1976, den engelska målvakten, och fick sluta hela sin karriär. Ja. Det är ju en fornindisk myt. Upanishaderna, ja. Jaha. Och likadant Paul Gascoigne, Gassa kallad. Jaha. Fotbollsspelaren som fick bära kungens nycklar. Vandringssägen från Uralbergen. Ja. Är det det? Visst. Oh ja, oh ja. Och det är nyhetsprogram, till exempel Aktuellt. Mm. Det är också en gammal vandringssägen. Ja. Mm. Nyhetsprogrammet som fick sopa dörren för mjölnaren. Mm. Rumänska folken har traderat den i årtusen. Det känns som det är en outtömlig gruva. Ja, här kan vi hitta mycket som helst. Ja. Och det är många, kan jag säga dig, bland annat de själva som sitter och sysslar med det, som inte har en aning om detta. Mm. Och det vill man inte tala om för dem, för då kan de bli oroliga. Är det så? Ja. Men då sätter vi punkt där. Ja, det gör vi. Tack för att du kom hit.